Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt hebben vanmiddag bij de Verkenner pijnpunten van elkaar aangehoord en dat heeft de lucht redelijk geklaard. Dat zei Wilders na afloop van hun gesprek met Ronald Plasterk. Maar de twee partijleiders zijn er nog niet uit. Morgen praten ze opnieuw met de Verkenner. Omtzigt zei dat er alle reden is voor een vervolggesprek. Op welke punten ze tot elkaar zijn gekomen wilden de partijleiders niet zeggen. Vorige week zei Omtzigt dat hij nog niet klaar was om te onderhandelen over een kabinet met de PVV. De politie heeft een man uit Zoetermeer aangehouden. Die wordt verdacht van een dubbele moord op Cyprus. De liquidaties zouden vorig jaar februari hebben plaatsgevonden in het Turkse deel van het eiland in het noorden. Na een tip bleek dat de man in Zoetermeer was gaan wonen. Daarop is hij aangehouden. De man is vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Den Haag. Waarschijnlijk wordt hij later uitgeleverd aan Turkije. In Amsterdam is presentatrice Cilly D'Artel overleden. Onlangs maakte ze bekend dat ze niet lang meer te leven had door uitgezaaide longkanker. Ze woonde al jarenlang in Florida, maar was teruggekeerd naar Nederland omdat ze de mogelijkheid wilde hebben van euthanasie. D'Artel begon haar carrière in het theater. Als hoogtepunt beschouwde ze haar rol in de musical De Dader heeft het gedaan in 1983. In 1990 stapte ze over naar de journalistiek. Voor de Avro Radio maakte ze kunst- en cultuurprogramma's. Vanaf 1996 presenteerde ze bij SBS, Hart van Nederland en Shownieuws. Cilly D'Artel was 66 jaar. De dagelijkse talkshow Op 1 verdwijnt van de televisie, meldt het AD. Het NPO-programma Op de Late Avond maakt vanaf volgend jaar september plaats voor de talkshow Galit en Sophie. De plek van dat programma om 7 uur 's avonds op NPO 1 gaat dan per september naar Eva Jinek. Zij maakte het afgelopen jaar bekend RTL te verruilen voor Avro Tros. Jinek krijgt een show met actualiteiten en cultuur. Dan het weer. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het kan enkele graden vriezen. Lokaal kan het glad worden, ook in de ochtendspits. Verder kan er mist ontstaan. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken. En dan wordt het 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ADB Verkeersinformatie. Het is nog niet gebeurd met de avondspits. Er gebeurden nogal wat ongelukken. De nasleep daarvan zien we nog steeds op een aantal wegen. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roedevarensveen 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is zelfs helemaal dicht na een ongeluk nabij de Moerdijkbrug. Daar staat file vanaf knooppunt Ridderkerk met nu 3 kwartier vertraging. Omrijden kan vanaf Ridderkerk via de A15 en de A29. De route via de Heinenoordtunnel. A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is nu 3 kwartier. En de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer met een half uur oponthoud. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes nu voor maar 10 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Vanavond in Focus, Petra Grijze volgt de zoektocht naar de identiteit van het in 1999 gevonden kliko-meisje. Wie was dit meisje? Wat heeft ze meegemaakt? Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ik ben ervan overtuigd dat iemand haar mist. Het kliko-meisje, deel 1. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. NTR. De beste Russische schrijver van dit moment woont misschien wel in Vlaanderen. Daar vond onze gast een podium voor zijn romans en columns. In zijn nieuwe boek Oorlogschronieken lezen we verhalen uit Rusland, Belarus en Oekraïne. Hier is Alexander Skorobogatov. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Maar je zegt Sasha Skorobogatov. Inderdaad, Sasha is voor vrienden en jullie zijn vrienden en ik hou van jullie. Kijk, het is een goed begin, Sasha. Daar hou ik van. Dankjewel. Kan niet meer stuk gaan. Heel goed. Wij gaan praten, maar we gaan eerst even naar het voetbal. Er is een inhaalwedstrijd. AZ-NEC. Suze? Ja, het restant van AZ-NEC. Er werd gestaakt in de 89ste minuut. 1-2 stond er toen voor NEC. Bas Dost die werd onwel. Akelig gezicht natuurlijk. Hij werd behandeld. Ontstoken hartspier bleek hij te hebben. En daardoor werd die wedstrijd gestaakt. En moest hij vandaag hervat worden. 5 minuten en 6 seconden duurde het hier. Het is alweer afgelopen. De stand is 1-2 gebleven. AZ heeft hartstochtelijk aangevallen de afgelopen minuten. Kreeg ook kansen. Van Bommel, geblokt schot. Kopkans van Otgaard, grote kans, ook geblokt. Daarna de rebound, lukte ook niet. En ook nog Max Meerdink, de invaller, die schoot over. En dus bleef het hier 1-2. Maar er zat gewoon meer in voor AZ. Zo gek is het ook. NEC zou opgelucht zijn. Die deden dit natuurlijk ook voor Bas Dost, hun teamgenoot, die hier dus onwel werd en neerging. Het bleef hier 1-2. En dus maakt AZ een sprong naar de 12e positie. Is weg van de 16e positie. Dus de gevarenzone. En AZ is er niet in geslaagd om Feyenoord te achterhalen. Blijft dus op die derde plek. En zal de fans die zijn meegekomen bedanken. Bij NEC ook 237 fans meegekomen. Stonden in de file. Het was nog spannend of ze die 5,5 minuut zouden halen. Dat hebben ze gedaan. Dat is echt clubliefde. Voor 5,5 minuut dus. 300 kilometer ruim hebben ze gereisd hier naar Alkmaar. En het was niet voor niets. 3 punten voor NEC. Dat nu als team op de foto gaat voor hun fans. Met het shirt natuurlijk van Bas Dost. De maker ook van de 0-1 hier in Alkmaar. Schitterende goal. Een van de mooiste van zijn carrière. Moet ook wel. Heeft zijn carrière nu voorlopig in ieder geval stilgelegd. Afstand genomen van het voetbal voorlopig. NEC zal blij zijn. AZ denkt, ja, we hadden hier gewoon minimaal een punt kunnen houden. Suze, dit is het leukste verslag voor zowel sportliefhebbers als sporthaters. Ja, nou, ja. Heel goed. Dan ben ik er denk ik goed in geslaagd om de luisteraar van Radio 1 helemaal te bedienen. En jullie pakkend ook. En lekker kort. Nee. Okay. Dankjewel, Suze. You. Ik schaar me daar overigens niet onder, hoor, sporthater, voor het geval je dat nu dacht. Zeker niet. Sasha. Ja. Sasha, dit was te doen, hè? Even kort. Ja. De voetbal. We gaan het hebben over jouw boek, Oorlogschronieken. Verhalen uit Belarus, Rusland en Oekraïne. Excuus, ik heb het gelezen de afgelopen dagen. En het zijn stukken die eerder stonden in de Vlaamse krant De Standaard. Ja. En in NRC Handelsblad. NRC, En ik kon, Sasha, alleen maar stilzitten, verpletterd. Volledig uit het veld geslagen, kan ik wel zeggen, door de krankzinnigheid, de misdadigheid, de vernietiging van de menselijkheid, van vernietiging van mensen. Heb ik zo'n zwak gestel, Sasha? Nee, ik denk het. Ten eerste dank je wel voor het compliment. En, ja, ik bedoel, ik vanaf het moment dat de oorlog is begonnen, kan je wel... Het is misschien een, klinkt als een overdrijving, ja, maar ik heb niet geleefd eigenlijk. Hè. Mm. Vooral die eerste weken zat ik voor een schermpje van mijn iPad... Mm. Naar alle mogelijke uitzendingen van oppositionele media, Russische oppositionele media te kijken. Naar de beelden van het oorlog. En ik was gewoon aan het sterven. Mm. Ja, want oké, ik woon hier al zo lang in België. Mm. 30 jaar woon ik hier. Maar ik ben daar geboren, in Wit-Rusland. Ik heb gestudeerd in Moskou. Ik ben voor de helft Rus, voor de helft een Wit-Rus. Mijn familie woont in Wit-Rusland, in Rusland. Ik heb vrienden overal, ook in Oekraïne. Dus het is een soort van... Ja, letterlijk een verscheurend gebeuren. En oké, ik zeg dat allemaal... Ik bedoel, die immense ramp in wording. Mm. En ik dacht, vooral de eerste dagen, dacht ik, oké, nu gaat Rusland in opstand komen. Want dat kan niet. Ja? Dat is gewoon, zoveel leed, zoveel doden aan de Oekraïnse kant, maar ook aan de Russische kant. Mm. En dat zal die laatste druppel zijn. Want ik kan echt niet verder. En dan... En dus tot mijn verbijstering natuurlijk... Dat is niet gebeurd. Kan dat niet? Ik bedoel... Nee. Ja, ik weet niet of jij dat nog weet, maar ik weet dat al te goed. Nog steeds die... Oké, en dus eerste golf van protest, de eerste dagen. En daarna die... die repressie stieletjes aan op gang kwam en dat was wel, ja, dat was neergesabbeld. Dit zijn stukken van, ik lees het even voor, uit augustus 2020 tot aan deze zomer, ja. 2023. Hè? We gaan spreken hier over jou, hoe je bent opgegroeid. Als je vandaag de krant leest... Zie je dan iets wat je een beetje opfleurt over de oorlog? Zie je iets? Nee, absoluut niet. Nee? Ik wist van niet. Ik denk dat wij zo nu... we zitten zo in een... Zo, hoe moet ik dat noemen? Zo een fase van wie is de schuldige? Wie heeft dat verkeerd gedaan? Mm. Nu zie ik zie... die discussie of dat een juiste of een soort ruzie, ja, zo'n ruziefase eigenlijk. Hè? Ja. Zo, ik zie die ruziefase in Oekraïne, ik zie waarschijnlijk in het Westen ook. Oké, voor Rusland spreek ik niet. Ik bedoel, officiële media, dat is gewoon haat en zo, maar ten opzichte van het Westen, natuurlijk ten opzichte van Oekraïne. Maar het is gewoon... Het lijkt nu, het doet me pijn om dat te zeggen, echt werkelijk. Gewoon, ik leef nu een paar weken met dat gevoel dat Poetin gewoon, het gaat winnen gewoon. Ja? Fucking shit, het is gewoon... Waardoor denk je dat, nu? Eerst dan vooral Trump, en dan Trump, en dan Trump. Als ik drie redenen moet noemen, waarschijnlijk. Wat is Trump? Trump, Donald Trump. Donald Trump. Ja, ja. Ja. Dus de... Sorry, ik heb het al Donald Trump Russisch is waarschijnlijk gezegd. Ja. Maar ik bedoel gewoon... om een of andere reden, of waarschijnlijk onbegrijpelijke redenen... Wil het... extreem rechts Amerikaans dan Amerikaanse extreem rechts Oekraïne niet steunen. En je bedoelt, straks wordt Trump herkozen en dan hoogst, is het over, ja, met de Amerikaanse steun aan Oekraïne. En het is eigenlijk nu aan aan het over, want het geld is opgebruikt, lees ik, of nagenoeg opgebruikt. Het Amerikaanse congres wil niets meer, of kan niets meer Onder meer dat hij gaat toekennen. Of, de begroting, dus ze willen niet meer vrijmaken voor Oekraïne. Ja, ja, of niet kunnen. Of niet kunnen, meer of, dan. Ik, niet, ja. Ja. En zonder... Ja, en in Europa lukt dat eigenlijk ook niet echt goed. Minder in ieder geval, ja. Met minder overtuiging dan eerst, ja. Ja, ja. Kijk wat Hongarije blokkeert. Mm-hmm. Hulp aan Oekraïne. En ja, en... Ik heb al sinds een paar, sinds een maand misschien en sinds een paar maanden een gevoel dat de mensen eigenlijk gewoon, het is misschien een verkeerd woord, maar zo komt het over, het gewoon beu zijn. Want de oorlog, weet je zo... De mensen in het westen bedoel je? Gewoon beu. Oorlogsmoe, ja, worden ze. Oorlogsmoe, en dat is een soort van mooi woord. Maar eigenlijk, het is... Desinteresse. Het is desinteresse, een soort van beu, ja, boeien. Weet je, die Oekraïne... Nou, dan kan ik ze aanraden om je boek te lezen. Dat is zo indringend, daar kom je niet onderuit. Als je dit boek leest, dan laat niets meer uit dat hele conflict je nog koud. Dat is onmogelijk. Ik ga nog even vertellen, Sascha, aan de lezer wie je precies bent. Ja. Want dat weten ze, de lezer, de luisteraar. Sascha, nog één keer je achternaam, Skarabagatov. Fantastisch. Geboren ben je in Grodno, Wit-Rusland, 1963. Je groeide op in de Sovjet-Unie-tijd, ja. Dus in Wit-Rusland. Afgestudeerd, je zei het net zelf, aan het befaamde Gorky Literaire Instituut in Moskou. Je debuteerde met het veelbekroonde Sergeant Bertrand... Schreef daarna vele romans, waaronder recentelijk Portret van een onbekend meisje, Cocaïne en de wasbeer. En je werk is vertaald in heel veel talen, in het Nederlands. Nou ja, nee, je schrijft in het Russisch. Ik schrijf in het Russisch, ja, gek genoeg. Ja. Ik dacht... Dus vertaald in het Nederlands. Ja, wat dacht je? Nee, ik dacht dan op een bepaald moment, toen ik heb begrepen dat ik niet terug zal keren naar Rusland of Wit-Rusland. Ik bedoel, ja, omwille van... toen mijn zoon werd vermoord in Rusland, dan was het voor mij een moment wanneer ik had uitgemaakt, ik keer niet meer terug daar naartoe. En dan zat ik met de vraag, nu schrijf ik in niet echt zoveel gebruikte, niet echt ongelooflijk populaire taal hier in Nederlands taalgebied, Russisch. Dus zou ik misschien moeten of kunnen of willen overschakelen naar het Nederlands. Maar dan dacht ik... dat is niet mijn taal. Ik dacht, ik begon gewoon te rekenen. Gewoon. Het zal om een of andere reden, ik was misschien optimistisch, misschien te pessimistisch, ik weet het niet. Ik dacht, het zal me ongeveer, waarschijnlijk, toen dacht ik, een jaar of vijf aan beslag nemen om mijn Nederlands naar een literair niveau te brengen. En op die tijd rekende ik toen, een naïeve ik, zou ik twee boeken schrijven in het Russisch. Dus ik dacht... Het is daar een besluit. Ja, ik blijf ja. Nog bij het Russisch. We kunnen natuurlijk niet laten liggen nu, Sascha, dat jij nu hebt uitgesproken de zin toen mijn zoon werd vermoord. Ja. Is ook nog gebeurd. Is geen fictie, is werkelijkheid. Wil je het daar nu over hebben? Wil je het daar straks over hebben? Zoals je wil. Ik zit even over na te denken. Zullen we het straks doen? Ja. Mm-hmm. Ja. Laten we eerst even iets... Ja. Het is allemaal al zwaar genoeg. En anders ben ik bang dat het hele gesprek... Ja. Helemaal naar beneden wordt getrokken. Snap je dat? Ja, absoluut. Ja? Natuurlijk. Ik wou namelijk nog een mooie zin eraan toevoegen aan jouw cv. Namelijk, de liefde bracht jou naar Vlaanderen. Ja. En daar woon je sinds 1992, geloof ik. Eigenlijk ja, sinds... Ik heb nog een paar weken van 91 meegemaakt in België. Dus, maar meteen na de val van de Sovjet-Unie ben je... Nog voor. Of nog voor? Echt nog voor, ja. Ah. En achteraf gezien... Ik was de reden waarom... Dus blijkbaar, sorry mensen, het klinkt misschien verschrikkelijk. Ik was de reden van het bestaan van de Sovjet-Unie. Dus toen ik vertrokken was, was het ineens ingestort. Dus ik wist niet dat... Is een grapje toch, Sascha? Ik denk dat dat omwille van mij is gebeurd allemaal. Ja, dat heb je dan toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja. De Sovjet-Unie ineens gestort. Ja, ik verwacht op zijn minst een Nobelprijs. Nou, wie weet, je hebt al aardig wat prijs op je naam staan. Die nog niet, overigens. Jouw boek, Oorlogskronieken, verhalen uit Belarus, Rusland en Oekraïne. Ik lees het als heel veel dingen. Vooral als één grote aanklacht tegen Poetin. Hoe lang duurde het voordat jij zelf doorhad wat Poetin voor een schurk is? Veel te lang. En waarom had je dat niet door? Het is pijnlijk om het toe te geven natuurlijk. Hè. Invloed van verschillende mensen, maar ook propaganda. Ik was... Kijk, dat zijn allemaal... Mijn leven zijn is één reeks verhalen die ik allemaal wil eigenlijk vertellen. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk verloren in die verhalen. Kijk, dus in de Sovjet-Unie was nog alles verboden, behalve misschien, ik weet niet, aardappelen en komkommers waren niet verboden. Mm-hmm. Maar ik bedoel, de kerk bijvoorbeeld was verboden. En wat doe je dan als een tiener of als een heel erg jonge mens? Mm-hmm. Dus ik deed wat verboden was. Dus ik ging naar de kerk. Ik werd een kerkelijk iemand. Persoon. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk heel kwetsbaar voor de invloeden of voor een invloed van een priester of priesters. Want dan moet je eigenlijk, dan vertrouw je die persoon. Ja? Mm-hmm. En ik zie pas nu, de laatste jaren, vooral ja, nu tijdens de oorlog, ik zeg het niet met plezier. Het waren geluid. Het waren geluid van de Russische kerk. Maar heeft die Poetin lopen presenteren, ophemelen destijds? Dat was in het algemeen, weet je, jammer genoeg. Ik moet misschien gewoon over mezelf praten. Ja? En ik dat niet uitbreiden. Maar ik was in contact met een priester die, ja, natuurlijk, die was het. Waarschijnlijk voorbij het patriotisme, mm, of patriotische en ik weet niet, nationalistisch misschien. En het invloed, zijn invloed was redelijk sterk en redelijk lang. Mm. Dan heb ik, ik heb gebroken op een bepaald moment. Mm. Namelijk, het was in, dat breuk was in de maak, redelijk lang. Maar ik ben helemaal gebroken na de 40ste dag, na de dood van mijn... Sorry, alle, bedoel, na de dood van mijn zoon. Dus dat is een traditie. De 40ste dag is een speciale dag na de dood. Dus in de orthodoxe traditie, dan ga je naar de kerk. Mm. En ik was naar de kerk en dan heb ik... een en ander meegemaakt ik heb beslist gewoon, dat was de laatste keer. Ik wil hier nooit meer zijn. Okay. In het algemeen, in de kerk, in de Russische kerk. En had dat ook te maken met de dood van je zoon? Dat had te maken met, niet met de dood specifiek, maar met gedrag van de priester en die wat hij deed, okay, wat hij zei op die dag. En ik dacht gewoon, ik wil niet meer een onderdeel van dat systeem zijn. Gewoon dat is dus... jouw vraag was Poetin. Ja. En had ik dat... Ja. Het heeft mij wel een tijd in beslag genomen. Oké. Okay. Ja. Ik wil een klein stukje voorlezen. Ja. Ja? En dat gaat over, over het Poetin, over het Rusland van Poetin. Excuus. Het Poetin-regime is geen ideologie, geen specifiek economisch systeem, maar een gigantische criminele organisatie. Een megamafia die Ruslands rijkdommen plundert en alles doet om de macht te behouden en te versterken. Poetin, een doorsnee moordenaar, staat aan het hoofd van die organisatie. Dat is het enige correcte beeld van wat er zich in Rusland afspeelt. En dat is de enige correcte terminologie. En zo, dit soort stukjes, maar nog veel. Het gaat over een maffiabende, over een totale kleptocratie, over één grote criminele organisatie. Kan jij beschrijven, Sascha? Want dat zijn allemaal woorden. Hè? En die woorden, die snap ik wel, die begrijp ik wel. Maar ik voel niet wat het betekent als je als Rus daar woont? Wat betekent het om als Rus om in een maffiastaat te wonen? Wat maak je dan mee? Een recent voorbeeld, ja. Dus een vliegtuig met Prigozhin, dus die beroemde Prigozhin van Wagner Group, inderdaad. Ja. En de architect, of een van de architecten van die mislukte opstand tegen Poetin. Ja. Dus zijn vliegtuig wordt zomaar neergehaald met de lucht. Ontploffing. Er zaten hoeveel? 7 mensen, denk ik. 7 commandanten van Wagner Group. Maar 3 ook. Zomaar 3, geloof ik, 2 personen. 2 piloten en 1 stewardess. Mm-hmm. En de hele Rusland weet dat. De hele Rusland heeft dat gezien. Ik bedoel, via het internet natuurlijk. Niet op tv. En iedereen weet waarom het is gebeurd. Iedereen weet wie dat heeft gedaan. Ja. Iedereen zwijgt. Accepteert het. Iedereen accepteert het, inderdaad. Maar dat is sowieso, als ik je even mag onderbreken, dat is sowieso wat ik in jouw boek lees. Het gaat over het van de ene moord naar de andere groepsverkrachting, naar de andere marteling. Dat gebeurt allemaal. En het gebeurt in Rusland. En het gebeurt door bendes. En het bestaat. En je kan er niet voor naar de politie gaan. Want als je wordt verkracht en je gaat naar de politie, word je zelf ook verkracht. Ja. Of word je weer verkracht. Ja. Wat is het dat jij beschrijft? Dat komt omdat het een criminele staat is. Maar betekent dat letterlijk, Sascha, dat er criminelen de boel runnen dan? In principe, ja, gewoon. Dus precies letterlijk. De criminelen die Poetin inclusief. Poetin, die in de jaren 90 een grote man in Petersburgse maffia gewoon was. Poetin was dat. Ja. Is gewoon een hoofd van de stad geworden. Mm-hmm. Hij was destijds een crimineel daar. Dat is gewoon dat zijn de feiten. Mm-hmm. En dat zijn de mensen die vaak die iets met criminele of direct in maffia structuren embedded waren, ofwel in contact waren, maken deel uit van hadden je entourage van Poetin. Dat zijn mensen die geheime dienst die bepaalde georganiseerde misdaadgroepen had gecreëerd voor bepaalde doeleinden, om bepaalde takken te verrichten. Dus dat is gewoon een stad die, denk aan Don Corleone. Ja, dus, ik weet ja niet, maffiabaas. Ja, maar hij ziet gewoon dat Don Corleone geraakt tot de president van Amerika. En doet zijn zaken gewoon geweldig. Ja. En dat is wat jammer genoeg in Rusland. Hoe kan het, Sascha, dat dit is een land waar miljoenen mensen wonen, dat dit bestaat? Hoe kan het dat mensen daar niet meer in opstand tegenkomen dan ze doen? Is dat alleen jaren maar propaganda? 90, jaren propaganda. Het is een mix van veel. Natuurlijk, nu vandaag, 22, 23 jaar na Poetins, hoe moet ik dat noemen? Ja, nadat Poetin aangesteld werd als president. Ja. Niet verkozen, maar gewoon aangesteld. Door Yeltsin. Door Yeltsin en door zijn entourage, door oligarchen. De propaganda regeert, propaganda schildert, tekent de werkelijkheid gewoon. En mensen geloven daarin. Ja. En mensen geloven al dat onmogelijke. Al die onmogelijke waanzin, ja, die wij hier lezen, of waarover ik ook schrijf, bedoel ik, ja, dat westerse satanisten, we vechten tegen het westerse satanisme of het westerse fascisme of zoiets. Ja, en wat dat wordt geslikt, zegt. Dat ja. wordt gewoon geslikt. En, ja. en gelooft, ja, jullie, ik ook, we zijn allemaal fascisten en satanisten. En we maken ook de, hoe noem je dat, de vergiftigde muggen die om de Russen te te vergiftigen. Ik bedoel, daarover praat het propaganda. En het mensen geloven, maar stel je voor dat het elke, zoals dat heet, strijkijzer komen soortgelijke stellingen. En mensen horen niks anders. Ja. Nee. Het is gewoon alle kranten, alle televisie, channels, radio. En repressie uiteraard. En repressie, terreur, angst. Ja. We gaan even, het gaat ook gewoon door, het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Megens. Ja, man uit Zoetermeer is aangehouden op verdenking van het plegen van een dubbele moord op Cyprus. De liquidaties zouden vorig jaar februari hebben plaatsgevonden in het Turkse deel van het eiland. Na een tip bleek dat die man in Zoetermeer was gaan wonen. Waarschijnlijk wordt hij uitgeleverd aan Turkije. De sportwinkelketens Perisport, Actiesport en Sprinter gaan dicht. Het moederbedrijf is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Sluiten 54 winkels waar ongeveer 1100 mensen werken. Niet alleen meisjes, maar ook jongens in Afghanistan merken de gevolgen van het veranderde onderwijssysteem. Na de machtsovername door de Taliban was er veel te doen over onderwijs voor meisjes dat onmogelijk werd gemaakt. Maar ook jongens hebben er te maken met fysiek geweld en een verminderd toekomstperspectief. Dat schrijft Human Rights Watch. Maastricht wil dat Frankrijk een waardevol fossiel teruggeeft aan Nederland. Het is de schedel van een mosasaurus die in de 18e eeuw in de buurt van Maastricht is gevonden. Franse troepen namen die schedel in 1794 mee als oorlogsbuit tijdens het beleg van Maastricht. ANWB Verkeersinformatie. Op sommige wegen staat het verkeer nog goed vast. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Staat een auto met pech stil. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is zelfs helemaal dicht door een ongeluk vlak voor de Moerdijkbrug. Daar sloeg een auto over de kop. Daar staat het stil vanaf Zwijndrecht met meer dan een uur vertraging. Omrijden kan via de A15 en de A29. De route via de Heinenoordtunnel. En op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam, 15 kilometer met een uur vertraging. Door een ongeluk met meerdere personenwagens is daar maar één rijstrook open. Kunststof. Met auteur Sasha Skarabagatov. Bijna goed. Oorlogskronieken schreef haar verhalen uit Belarus, Rusland en Oekraïne. Stukken die eerder geprint zijn in de Vlaamse krant Standaard. En onder andere ook in NRC Handelsblad. Sasha, we hebben het gehad even over Poetin, over het systeem, over Rusland. Laten we het even hebben over jouw jeugd. Je bent opgegroeid in Wit-Rusland, in de Sovjet-Unie-tijd. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, alles wat je nu beschrijft en wat je nu weet, dat wist je natuurlijk toen niet. Was het een hele normale jeugd? Of had je te maken met enorme, weet je nu achteraf, USSR-indoctrinatie? Ja, waarschijnlijk wel. Het was, weet je, het is zo'n dubbel gevoel. Aan de ene kant, eigenlijk, ik heb mooie dingen meegemaakt. Als ook Einstein-jagende, als kind, als een tiener. Maar tot mijn geluk, maar ook verbazing. Ik ben redelijk vroeg. Ik heb redelijk vroeg begrepen in wat voor een systeem leven we. Of woonde ik. Geef eens een voorbeeld waaruit dat bleek. Dat je dat... Ik herinner me het gewoon als... zeker als aan het einde van mijn schooljaren praat ik al met mijn moeder over het feit dat allemaal gelogen is. Dat dat leugens is, dat wat wij als nieuws of zoiets krijgen, dat propaganda is en dat ideologie, de Sovjet-ideologie is gewoon een belachelijke en pijnlijke. En hoe oud was je toen? 17, 16, 17, 18. Okay. Toen ik 18 was, dan weet ik, ik had ook weer een geluk, want niet iedereen had zo'n kans. Het was eigenlijk een misverstand, niet wat mij betreft, maar ik heb een belangrijkste Wit-Russe dissident ontmoet. Hij dacht dat ik een andere Skarabagatov was, want ik ben niet de enige, ik ben misschien de enige Skarabagatov in ik weet niet, misschien nu op dat moment in Nederland. Ja. Maar ik was niet de enige Skarbagatov in de Sovjet-Unie. Dus Kim, dus de belangrijkste dissident van Wit-Rusland, mm-hmm. dacht dat ik dus een andere Skarbagatov was. Een zoon van beroemde in die tijd acteur uit Moskou. En hij was benieuwd waarom studeer ik plotseling in Wit-Russische, aan het Wit-Russische toneelinstituut. En hij vroeg aan dan aan gemeenschappelijke kennissen om mij daar bij hem te brengen. Mm-hmm. En dus de eerste keer toen ik daar was, we hadden een gesprekje van 20 minuten. En dus ik heb het antwoord gekregen op alle vragen die ik nog had ten opzichte van de Sovjet-Unie. Alles waar ik nog twijfelde, dus is dat wel waar, klopt dat? Is het echt zo gek? Is dat echt zo vals? Is dat echt... En hij kon vertellen... Hij heeft dat allemaal bevestigd. Hij heeft dat allemaal bevestigd. Ja. En hij was waarschijnlijk heel erg overtuigend. Maar oké, je zoekt wat, wat was één vraag die je had? Weet je dat nog? Dat weet ik niet. Maar ik weet gewoon... het was een opluchting. En het was een soort van... Ik heb gewonnen. Ik snap het. Ik doorzie het systeem. Ik had het juist eigenlijk. Ja. Ja, dat was voor mij een soort van... het was een feest. En dan kom ik de volgende dag naar mijn vader. Want ik woonde alleen. Ja. Toen, wat eigenlijk verboden was. Maar het is ook weer een verhaal op zich. Dan kom ik bij mijn vader en ik zeg... Papa, ik heb gisteren zo iemand ontmoet. Hij heeft me zo'n ongelofelijke dingen verteld over de Sovjet-Unie. En hij zegt, vertel me niet dat dat Kim was. Ik zeg, ja Kim, hoe weet je dat? En hij zegt... Geen voet bij hem, of hoe zeg je dat? Geen stap bij hem zetten. Want blijkbaar, mijn vader studeerde ook aan hetzelfde toneelinstituut in zijn tijd. En Kim heeft twee keer gezeten. Maar jouw vader wilde niet dat je het doorzag, het systeem? Nee. Hij was bang dat ik gearresteerd zou worden wegens band met Kim. Okay. Want toen mijn vader studeerde aan het toneelinstituut, ook zoals ik, maar dan veel vroeger. Hij was bang voor jou. Toen was er golf van arrestaties van de mensen die bij Kim op bezoek kwamen. Okay. Of vriendenkring, entourage van Kim. Mm. Dus Kim, en dat was dus de eerste keer dat Kim heeft gezeten was in de tijden van Stalin. Gek genoeg. Dus ik bedoel, toen was het begonnen. Hij was nog een redelijk jonge mens. En dan daarna in Khrushchev-tijden. En dan, mm-hmm. Oké, en mijn vader. En hij heeft me wel redelijk bang gemaakt. En was een maand duurde ik inderdaad geen voet te zetten daar bij Kim. En daarna, curiosity killed the cat, geloof ik. En ik was dus je nieuwsgierigheid won het. Nieuwsgierigheid won het. En sinds, het was wel, bedoel... Wat Einstein jij, want ik dacht gewoon alles maar wat wist je dan? Wat was de openbaring, zeg maar? De openbaring, heeft gewoon puntjes op de i's gezet. Ja? Want in principe, ik had alles door, maar ik twijfelde misschien nog wat. Mm. Maar ik wist gewoon dat vals is, dat de communisten gewoon... Dat een verkeer... Weet je, communisme en socialisme toen werd eigenlijk voorgesteld als een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Gewoon een theorema, ik weet niet. Een wiskundige stelling. Hè? Ja. Dus het is gewoon zo, omdat het zo moet zijn. En het is niet anders. En ineens zag jij dat het ook anders kon. Ja, natuurlijk. Dus gewoon het Westen is aan het rotten. Ja, ja. Dat was zo. En zit in de diepe afgrond. Of ligt, of staat, of zoiets. Ja. Terwijl de Sovjet-Unie eigenlijk aan het floreren is. En ja, natuurlijk, daarom waren we zo arm. En daarom natuurlijk, omdat we eigenlijk floreren. Ja, dus dat zijn die tegenstellingen. Bedoel, natuurlijk, je ziet dat, ja, natuurlijk. Want je hoort op tv, je hoort op de radio, je leest dat in de krant, dat we het eigenlijk extreem goed hebben. Ja. Maar als je één keer per maand en 2 kilo vlees kan kopen, en dan echt... Maar het is echt zo, ja. Je gaat in de rij en je gaat gewoon zo'n enorme stuk vlees kopen. En dan is het dan... Ik heb het meegemaakt, ja. En Wit-Rusland had het nog niet zo slecht. In vergelijking met andere plekken. En dan is het feest en dan moet je met dat vlees eigenlijk ook iets doen, iets maken. Ja. Ik bedoel, maar oké, en dan tonen ze inderdaad demonstraties in Amerika van die arme mensen die ook waarschijnlijk allemaal dakloos zijn. Want zo werd het voorgesteld en zo. En dan de schellen vielen van je ogen. Ja, en we kijken naar die mensen en we stellen als tieners de vraag: waarom zijn die daklozen zo geweldig goed aangekleed? Gewoon, waar komen die kleren vandaan? Iemand die een jeansbroek had in die periode was eigenlijk gewoon een rijke mens. Ik wil even naar een... sorry dat ik je wederom onderbreek. Ik wil even, wel anders kom ik niet meer aan wat ik nog wil doen. Ja. Ik wil even naar een voorbeeld waar jij heel zelf persoonlijk mee te maken kreeg... hoe het werkte in het communistische bewind met de censuur. Je had je eerste boek geschreven, Sergeant Bertrand. En dat wilde je uitgeven. En toen zeiden ze, nou nee, dat kan niet zomaar... En daar was hij, de censuur. Wat moest er uit jouw boek? Dus ze hebben niet gezegd dat het niet mag. Okay. Ja, ze hebben gezegd, kom, we willen jou uitgeven. Omdat mijn... en vooral dat eerder werd gepubliceerd, dus zonder dat ik het wist, ongelooflijk goed gelezen werd en ongelooflijk veel indruk heeft gemaakt. En dan heeft de uitgever beslist om mijn roman uit te geven. En ze hebben gewoon gezegd, ik heb het daar naartoe gebracht. Ik wist, het gaat niet gepubliceerd worden. Het was zo één, maar... Dat was het enige roman dat ik had. Ja. En ik dacht, ik zal het zal ik gewoon brengen. Maar ze gaan het niet aanvaarden. Dan ze bellen binnen een paar dagjes. Ja, het is aanvaard, het is oké. En we hebben al redactie uitgevoerd. Gewoon omdat dat heel snel moet gebeuren. De roman is veel beter geworden. En kom maar en zie. Ik kom daar naartoe. Ze geven me mijn manuscript. En ik begin het te lezen. En ik weet gewoon niet wat te zeggen. Het is gewoon gecastreerd. Wat was er uitgehaald? Dus ik zag in het begin zag ik geen verband. Hmm. Dus ik, die redactrice zag dat ik niet onmiddellijk extreem blij was. Dus ze zei gewoon, neem het mee. Maar ging het over huis, seks? Lezen. Over geweld? Over... Het ging uiteindelijk, dus ik ging naar het literatuurinstituut. Dus ja. En onze rector heeft mij dan gezien en hij wist dat mijn roman gepubliceerd zal worden. En hij zei, proficiat Sascha, ik heb gehoord dat jouw roman gepubliceerd zal worden. Dus, ik was heel jong, dat gebeurde gewoon nooit. Ik heb nooit, ik zelf, Sascha, ik heb nooit gehoord van een roman, publicatie van een roman van iemand die zo jong was. En die zei, dus de rector, terug naar de rector, hij zei, zo'n gelukkige gebeurtenis, ik ben zo triestjes, waarom? En ik zei, ik heb dus die redactie gekregen, ik weet niet wat te denken. En hij zei, kom bij mij. In mijn office. Ik zal het bekijken en ik zal misschien iets kunnen aanraden. Maar wat was er nou uit, Sascha? Dat weet ik nog steeds niet. Hij heeft gezegd, Sascha, het is geen redactie, het is censuur. Ja. Wat hebben ze eruit... Want daar was inderdaad een lijn gewoon. Ja. Ja. Dus alles wat ze zagen als geweld en als erotische scènes. Maar ik moet zeggen, het gaat over een persoon en iemand die recent, een veteraan van Afghanistan oorlog. Ja. Een jonge man die van de oorlog terug is gekeerd met PTSD, met problemen waarmee nu Rusland opnieuw overspoeld wordt en zal worden nog meer. En natuurlijk, dat is... En hij heeft allerlei waanideeën. Hij heeft waanideeën natuurlijk. En hij is... Ja, hij is ziekelijk... ziekelijk. Hij is... Hoe noem je dat? Hoe moet ik dat noemen? Hij is extreem... Hij houdt enorm van zijn vrouw, maar hij verdenkt haar van zegt dat van vreemdgaan. En hij beeldt zich dingen in en hij ziet en hij hoort dingen in. En, ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb er wel over gelezen. Mm. En dan begrijp ik dat er hele heftige seksueel geweld in voorkomt. Onder andere. Of seks of seksueel geweld. Was dat wat eruit moest? Of niet? Ik zou niet zeggen. Het woord seks niet gebruiken. Okay. Het is gewoon in die zin van. Het was bedoel, zachter. Ja, bedoel. Alhoewel, ik weet niet. Ik was, ja, zeg, jij hebt dat zelf geschreven, Sascha. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon. Ik heb problemen met. Het klinkt als een compliment voor mij. Ik bedoel, het was inderdaad. Het was een redelijk. Voor die tijd. Maar het is niet enkel voor die tijd. Nee. Het was niet enkel voor die tijd een onmogelijke boek. Maar is er wat uitgehaald? Ja, niet enkel in Rusland, trouwens. Niet enkel in de Sovjet-Unie. Dus het boek werd gecensureerd in Frankrijk. Het boek werd gecensureerd in Italië, in Italiaanse en Franse vertaling. Dus, het is nu weer uit, hè? Het is nu na 30 jaar, begrijp ik, in het Engels vertaald. En, ja, maar het wordt constant ergens. Is het in de originele? Zit alles er weer in? Ja, ze hebben niks en waar dat je zorgen? Nee. Nee? Nee, dat. Want dat de lange arm van Rusland kan ook reiken tot Vlaanderen. Schijn me niets doen wegens sergeant Bertrand of. Oké. Daar ben je niet bang voor. Ben je, het is een moeilijke. Ben je überhaupt bang? Want dit is zo. Dit boek waar we het nu over hebben is zo anti-Rusland, zo anti-Poetin. Ben je wel eens bang? Ik denk dat mijn boek pro-Rusland is. Net zoals het pro-Wit-Rusland is. Ja, dat snap en ik. Pro het is pro-Oekraïens. Ja. Maar het is inderdaad anti-Poetin. Anti-oligarchen. Anti-dictoriaal. Want Poetin is degene die Rusland vernietigt. Poetin is degene die Wit-Rusland... Maar ben je wel eens bang? Dat is een moeilijke vraag. Hè. Moeilijke vraag in die zin van... Daarmee loopt iedereen, denk ik, alle mensen met een met de Russen namen, die over Poetin en over de oorlog schrijven, worden geconfronteerd met... Maar het feit dat Poetin moordt. Poetin moordt mensen in Rusland, Poetin moordt mensen ook hier in Europa. En iedereen, hoe moet ik dat zeggen? Iedereen weet natuurlijk dat het... hem, haar, mij kan overkomen. Je houdt er ergens rekening mee. Maar weet je wat? Dat is, wat doe je met de angst? Ja? Mm. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen. En ik zou... Had hij me bijvoorbeeld die vraag een jaar geleden gesteld... dan zou ik hebben geantwoord, nee. Natuurlijk, ik heb geen angst. Ik ben niet bang. Mm. Maar ik ben zo wijs geworden... Oké, het is een grap, bedoel ik. Ik wil gewoon een jaar later... natuurlijk... Je bent nu wel natuurlijk, banger. Nee, ik bedoel gewoon... Bezorgde. Weet je, iedereen voelt... Iedereen kan... We zijn gewoon mensen. Mm. We zijn geen robots, we zijn geen artificial intelligence. We zijn kwetsbaar. Ja. Maar wat doe je? En natuurlijk, je kan... En het is... angst is... bedoel... Is even, noem je dat, natuurlijk voor ons als liefde, als vriendschap, als empathie. Ja. Maar wat doe je met de angst? Ja? Ik snap het. Eigenlijk, en je zit hier gewoon. Dus ik schrijf je. Je blijft schrijven. Mijn manier van iets voor Rusland, voor Oekraïne, voor Wit-Rusland te doen, maar ook voor Vlaanderen, voor Nederland, is... Over dictatuur, schrijven. Over dictaturen te schrijven, over totalitarisme die ik ken schrijven. En dat wil ik blijven doen. Omdat je niet anders kan, schrijf je ook. Ik lees even uit Oorlogskronieken lees ik de allereerste alinea voor. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja? De proloog. In de vroege ochtend van 13 augustus 2002 zagen twee jonge vrouwen die door het bos nabij Moskou naar een bushalte liepen, een naakte jongen in een greppel langs de weg liggen. Het was mijn zoon Vladimir. Hij was 15, door 3 mannen de hele nacht gemarteld. Die vroege ochtend was hij aan het sterven. De vrouwen gingen niet naar hem toe. Om hun geweten te sussen belden ze toch de hulpdiensten. De telefonisten antwoordden alsof we elke alcoholist zouden uitrukken... wie helpt dan normale mensen. En de vrouwen gingen verder, stapten in de juiste bus... en kwamen op tijd op hun werk aan. Zo begint het boek, het is de proloog. In de epiloog zeg je nog iets over die dames en over je zoon. Dit is, ik las dit, zoals iedereen dit leest. Ik wist ook niet meer even wat ik moest doen. Ik heb het even weggelegd. Je schrijft dat natuurlijk niet voor niks op. Kan je iets kwijt over wat er met je zoon gebeurd is in het kort? Ja. Dus mijn zoon ging naar de datje van een van zijn vrienden. Hij was 15 jaar. Mm. En gewoon voor een paar dagjes in de natuur en zo. Mm. En dan gingen ze naar een avondeten. En gewoon wandeling doen. En dan stopte een auto achter hen aan. En dan hoorden ze blijven staan, een man zeggen. En ze zijn allemaal... Dus hij werd ontvoerd door drie mannen. Hij werd... urenlang in elkaar geslagen op vreselijke manier. En hij werd doodgeslagen, doodgemarteld. Op 13 augustus. En dan hebben ze hem... Hij was nog niet dood op dat moment. Ze hebben hem dan verborgen in de greppel. En over die twee vrouwen. Dus dat was een van die pijnlijkste dingen die ik heb leren kennen... toen ik naar Moskou kwam. Dus de ochtend, de volgende ochtend, die twee vrouwen gingen langs de greppel en ze hebben mijn dus zoon gezien. Hij lag naakt op de grond. Ze zagen hem, ze zijn niet naar hem gewoon gegaan, terwijl hij nog leefde. Dat heeft mij dus de onderzoeksrechter verteld. Ja. En hij zei me onmiddellijk, hij was niet meer te redden op dat moment. Dus, en ik schrijf ook daarover, in de inleiding, maar ook ik weet het eigenlijk niet. Was hij niet meer te redden? Of heeft hij dat gewoon gezegd om met gerust te stellen? Dat zijn de dingen die je niet kan begrijpen. Ja. Ik weet ondertussen, natuurlijk, ik begrijp niet waarom drie mannen, een jongen die niets heeft misdaan, bedoel, niet geprovoceerd, niet. Je zoon was op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Het is ik vat het even kort samen, een dorp aangezet door een priester op een soort satanistenjacht. Er zouden mensen de graaf hebben geruïneerd. En jouw zoon liep daar met die vrienden. Die dorpsbewoners dachten dat zij daar wellicht mee te maken hadden. Waren volgetankt met vodka en hebben jouw zoon vermoord. Ja. Dus, het kon ook een andere jongen zijn. Het had ook een andere jongen kunnen dus zijn. Dus ze hebben verschillende jongens aangevallen. Dus op weg naar mijn zoon. Ze hebben nog twee jongens ontvoerd. Dus die nacht. Ja. En die jongens werden ook op gruwelijke manier gemarteld. Urenlang. Heeft het, Sascha, dat wat er met jouw zoon gebeurd is daar zijn geen woorden voor. Dit is in 2002, hè, geloof ik. Heeft het jou... Het kan bijna niet anders. Hoe heeft het jouw denken over Rusland beïnvloed? Heeft het jouw afkeer van Rusland nog vele malen verergerd? Weet je, dus... Dus ik was naar de begrafenis. En dan ben ik naar de rechtszaak, hoe zeg je dat, geweest. En... ik weet dus de avond van de begrafenis. Ik ging naar mijn... Ik heb de dag doorgebracht bij mijn ex-vrouw. Bij haar, met haar ouders. Dan ben ik bij mijn via vrienden gegaan. En die vrienden wilden... Omdat het voor iedereen onmogelijk, gewoon donker, ondraaglijk was. Dus ze hebben me meegenomen naar, gewoon naar het centrum van Moskou. Wat, Moskou was mijn droom. Ik ben geboren in dat Grodno in Wit-Rusland. Dat is een klein stadje. Een provinciestadje. En dat was altijd mijn droom om naar Moskou ooit te komen... wonen, studeren, want alles gebeurde in Moskou. Moskou was zo en New York van de Sovjet-Unie. Maar dat kon je en dan niet zat meer ik denken. Dus die avond en ik dacht gewoon. Dat voelde als de staat heeft hem vermoord. Ja, dus ik begreep natuurlijk dat al die mensen die ik nu zie, hebben niets te maken met zijn moord. Ja. Nee. Het zijn gewone mensen. Maar het voelde zo, ik wou zo snel mogelijk weg. Ja. Daaraan, ik dacht gewoon, ik kom hier nooit meer gewoon terug. En dus na die rechtszaak, het is een marteling op zichzelf om dat allemaal mee te maken. En alle details waarop we eigenlijk niet berekend zijn om die details mee te maken en te leren kennen. Dus na die rechtszaak ben ik nooit naar Rusland meer geweest. Nee. Dat was mijn laatste keer. Dat begrijp ik. Is het ook een... schrijf je ook over je zoon aan het begin en aan het eind? Dat maakt het boek ook persoonlijk. Ja. Is ook... Uiteindelijk weet je... De boodschap die je over Rusland wil brengen is ook persoonlijk. Weet je, het is heel erg persoonlijk. Want voor mij... Weet je, ik was voor de oorlog bezig met mijn boek eindelijk over mijn zoon. Ja? En kort geleden, een paar weken geleden heb ik dat afgerond. Dus de eerste versie van de roman over mijn zoon is eindelijk klaar. Ik ben, wat mooi. Het is zo mooi. Ja? Zo mooi. Mooi. Een dag voor de presentatie van Oorlogskronieken was de roman over mijn zoon klaar. Wanneer komt die uit? Ik moet het nog vertellen. Ja? Ja. Maar vertellen en daarna. Ik denk eind 24 of 25. Ja? Maar wat ik zeggen. Ik ben eigenlijk gestopt. Ik dacht, ik ben gestopt met schrijven over mijn zoon. En ik ben met de oorlog begonnen. Eigenlijk, ik bleef schrijven over mijn zoon. En ik bleef schrijven in de zin van over doden, over martelingen, over het gaat hetgene ook over wat de moordenaar Poetin doet met gewone Russen, gewone Oekraïners, ook Wit-Russen. Ja. Eigenlijk ben ik nooit gestopt met... Ik snap het, Sascha. Ja, ik wil je bedanken. En wil je nog even in één zin zeggen wat er op de tegel komt? Op de tegel komt in Wit-Russisch Живе Беларусь. En dat betekent lang leven Belarus. Dat is de slogan van de Wit-Russische oppositie. Dankjewel, Sascha. Dank, meneer Skoropokatov. Morgen in Kunststof, een rapper die steeds meer pop toelaat in zijn muziek. NTR. Speciaal voor iedereen. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals Milner kaas, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen. Nu 3 kilo voor €2,49. En bolletje crackers of knekkenbreud. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Nou, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend.